اے حبیب تمہاں فرمایو وہ سب کچھ اللہ لا آئے اللہ تعالیٰ امت محمد لائے رحمت جو فیصلو فرمایو آئے اللہ ضرور تمہاں کے گد کندو قیامت جے دین جو ناہ شک انہی میں جن مان نقصان میں ودو پنجن وجودن کے وہے نتا ایمان آنے ولہ ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم ایں سبھی مخلوقات ایں موجودات اللہ تعالی جی ملکیت آہن ایں وہی بدندڑ جاندڑ آہ قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشرکین اے حبیب تاں فرمایو چا اللہ کا سوائے آؤں عبادت کریاں جے کو پیدا کندڑ آہے آسمانن جو ایں زمینن جو ایں وہ کھارائے تو ایں پان نتھو کھائے اے حبیب تاں فرمایو مکھے بے شک حکم کیو ویو آہے تا آؤں پیریوں فرما بردار ہو جاں ایں ہرگز توں گد نہ ہوج مشرکن سان قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اے حبیب تاں فرمایو بے شک آؤں خوف کریاں تو قیامت جو جیکنے بالفرض مو پنجے رب جی بے فرمانی کی من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين جے کو انسان قیامت جے دی عذاب کھا پرے کہے ہوئے وہ بے شک انہیں سے اللہ رحم کہے ہو ایہا صاف کامیابی آئے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِغُرِّمْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اے جے کرے اللہ ہواں کے سختی پہنچائے وہ کیر ان کے لائے نہ سو سکے مگر اللہ تعالیٰ پان اے جے کرے اللہ ہواں کے بھلائی پہنچائے تو وہ اللہ تعالیٰ ہر شے تے وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللہ تعالی پنجن بانن تے غالب آہے ایں وہ ہمیشہ حکمت وارو خبردار آہے قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی هذا القران لانذرکم به ومن بلغ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اے حبیب تاں فرمایو اللہ کا شاہدی میں کیڑی شے وڈی آہے اے حبیب تاں فرمایو اللہ شاہد آہے مونجے تاں دے وچ میں ایں موڈا وہی کیو ویو آہے ہی قران مجید انہی لائے تا تواں کے دے جاریاں ہیں جن مانو تائیں قرآن کریم پہنچے چھا تواں مکے جا مانو شاید ہی دیو تھا تو بے شک اللہ تعالیٰ سا گد بیا خدا آئیں اے حبیب تواں فرمایو آؤں شاید ہی نہ تو دیاں تواں فرمایو وہ اللہ حکا ہے بے شک آؤں آؤں جے شرک کھاں قطن بیزار آئیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون اوے مانو جن کے اساں تورات انجیل دنو رسول عربی کے سنانن تھا جیے سنانن تھا پنجن پٹن کے جن مانو نقصان میں ودو پنجن وجودن کے او یہ ایمان نانی دا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون اينا کو بھکڑو وڌيڪ ظالم شخص کان جيڪو الله تعالى جي مٿا ڪوڙ مري ٿو يا الله جي آيتن جو انڪار ڪري ٿو بيشڪ ظالم چھوڑکارو نٿا وٺن ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ان ڏي اسين سڀني کي گڏ ڪندا سي ان کان پوءِ اسين انن ماڻهن کي چوندا سي جيڪي شرڪ ڪندا هئا ڪٿي توهان جا معبود آهن جن جو توهان گمان ڪندا هئا ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين پوءِ نٿو هجي عذر انن جو مگر چوندا قسم آهي الله جو اے اسان رب اسیں دنیا میں شرک کندڑ نہ ہوا ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون رسول عربی تما دسو کیڑی طرح اوے پان تے کوڑ گالائن تا

अलाह ला आहिनि जेको रब आहे जहाननि जो। قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون। اے حبیب تاں فرمایو چھا تاں مکے جا رہندڑ مکھے خبر دیندا جیکر اللہ تاں جو بدھن ऐं ॾिसणु ख़तमु करे ऐं तव्हांजी दिलनि ते मोहर हणे केरु आहे महबूद अलाह खां सवाइ जो उहे शयूं तव्हांखे ॾे। ए हबीब तव्हां ॾिसो कहिड़ी तरह सां दलील बयानु करियूं था उन खां पोइ बि इहे नथा मञनि। ए हबीब तव्हां फरमायो मूंखे ख़बर ॾियो जेकॾहिं तव्हां ते अलाह जो अज़ाब ओचितो अचे या ज़ाहिर बज़ूर त फ़क़त ظالم قوم هلاك ٿيندي। وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون। اين نٿا موڪلو اسان رسولن کي مگر مبارڪ ڏيندڙ ۽ ڏيڄاريندڙ ڪري پوءِ جي ماڻهو ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا هو ناهي خوف انهن تي انوهي دخويبا। والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون। اي جن مان پورو سمجھو ايتن اسان جن کي پوچي تو انن کي عذاب انهي سببا جو گناہ کندا ہوا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون। اے حبیب تواں فرمایو آؤں نٿو دعوا کریاں تواں لائے تے مو وٹ بذات خود اللہ جا خزانہ آہن ۽ بذات خود آؤں غیب جو علم جانا تھو آؤں نٿو دعوا کریاں تے بے شک آؤں ملائک آہن آؤں تے فقط وحی ربانی جی تابعداری کریاں تھو۔ اے حبیب तव्हां फरमायो छा काफ़र ऐं मोमिन पाण में बराबरि आहिनि यकीन न छा पोइ तव्हां फ़िक्र नथा करियो। وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ। ऐं हे हबीब तव्हां क़ुरान सां ॾेजारियो उन्हनि माण्हुनि खे जेके ख़ौफ़ कनि था जो इहे गॾु कया वेंदा संदनि रब ॾांहुं नाहे उन्हनि लाइ हक़ीक़त में अलाह खां सवाइ को मददगार ऐं न सिफ़ारिश कंदड़ من هو خوف كن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين। اي تما پري نہ ڪريو انن ماڻھن کي جيڪي عبادت ڪن ٿا پنهنجي رب جي صبح ۽ شام उहे इरादो कनि था अलाह जी ذات जो तव्हां ते उन्हनि जे हिसाब मां का शइ न आहे ऐं न तव्हां जे हिसाब मां उन्हनि ते का शइ आहे पोइ तव्हां उन्हनि खे परे करियो था पोइ तव्हां उन्हनि लाइ नाइंसाफ़नि मां थी पवंदा। وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ। ऐं अहिड़ी तरह असां आज़मायो किन माण्हुनि खे किन माण्हुनि सां नेठि चवंदा छा उन्हनि ते अलाह एहसान कयो असांजे विचां छा अलाह ताला शुक्रगुज़ार ॿारनि खे ज़्यादा ॼाणंदड़ नाहे। كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم। ऐं जंहिं वक़्तु तव्हां वटि उहे माण्हू अचनि था जेके असां जिन आयतुनि ते ईमान आणनि था पोइ तव्हां फरमायो अलाह जो सलाम तव्हां ते आहे अलाह तव्हां लाइ पाण ते रहमत जो फ़ैसिलो फरमायो आहे बेशक जंहिं तव्हां मां ग़लती मां गुनाह कयो पोइ उन खां पोइ तौबा तायब थियो ऐं नेक अमल कया पोइ बेशक आउं बख़्शींदड़